де пасажири німували, вирячивши прозоро погляди поперед себе. І він прокинувся. Цього разу один, мокрий від солоного поту. Тихо, щоб нікого не злякати, він покликав Алісу, радісно видихаючи грудьми, слухаючи, як вона відзивається з того кутка кухні. Андрій телефонував, запитував, хто я така, нахабний, мабуть, зовсім розбещений. І Побіденко, глянувши у вікно, радісно, п'яніючи від сонця, запахів літа, розсміявся. «Сьогодні у нас неділя?» – запитав. «А то ж, ти мене пустиш на танці? Потім побалакаємо». Звуки її голосу прошивали простір помешкання, подібно словам пісні. Але він навіть не подумав про сон, так завчився змалечку нікому і нічому не довірятися, доки не перевірить. А коли застав її у кухні, то перед ним відкрилася безкінечність. Саме так подумав. Тоска охопила, туга звірина зійшла. І не зупинити. Все зависло у нерухомості. Аліса стояла в одних трусиках, домашніх капцях, скроєних під жабів, і бовтала в емальованій мисті яйця для омлету. Сонце лило, заливало її немилосердно, видавалося, вона зараз розтане, як сніговий клубок, пощезне сперед очей з землі. Потім уже з'явилися звуки. Шурхотіли птахи крилами, а на подвір'ї грибли й товклися кури. Його нові квартиранти відпочивали. Глухий, врівноважений хор голосів, щось обговорювали. Життя натягало і знов відпустило пружину. Він відчув, як утома розповзається кімнатами, так завжди у вихідні. «Ходімо». Він узяв її за руку, але вона викрутилась, подивилась на нього круглими очима, у яких плавало золоте жіноче лукавство. Пригорнулась тільки тоді, коли брови його повернулись на звичне для природи місце. «А що скажуть твої нові? Того вони ж віруючі». Закусила довгого пальця, і він тільки зараз побачив на її руках манікюр. «Коли це ти встигла?» «А що?» «Та нічого, воно якось того. У мої часи дівчатам твого віку забороняли робити такі речі?» «У твої часи дівчатам забороняли трахатись». Він не образився, але намагався подавити у собі паскудну тугу, що то опановувала його, то відступала, повертаючи до чогось такого, у чому Побіденко сам собі не міг зізнатися. Аліса відійшла, зняла труси, кинула їх в куток і, вертячи сідницями, подалась до спальні. «Ходім!» – вона залилась лунким сміхом, труснувши грудьми, стиглими, свіжими. Це його стривожило. А ще годинник відбабахав 10-ту годину, злякавши голубів. Останнім часом коханням вони займалися у її кімнаті. Він вдихав запах її поту, запах парфумів, чистої білизни, і весь час мовчав, як мовчала й вона. Але зараз, звівшись на лікоть, звісивши груди майже перед його очі, вона запитала: «Ти завжди чекаєш на сина?» «Ні», – відповів він. «Дуриш. З чого ти взяла?» «Бо такого не може бути». «Так, а тобі до того яке діло?» «Мені просто цікаво, як різниця любов батьківська від такої, якої це?» «Ну, ти сам знаєш». «Сподіваюся». Годинник пробемкав 11-ту. Всього лишень година, а щось таке змінилось. І тут вона видала, сягнувши рукою донизу його живота, вчепилася в прутня і почала масувати. «Смерті кохання не можна терпіти на відстані». Побіденко промовчав, але відчув, як холодний піт пробив його. «Ти злякався? З чого ти взяла?» Він звівся, пошукав сигарети, не знайшов, де сигарети. «Звідки я знаю?» Аліса потяглася тілом. Туга невимовно наступала разом з сонцем, що вже рівно, гладко, наче желатином, заливало все навколишнє. а потім все урвалось.